θα πεινάσουμε και θα βλέπουμε πτώματα στο δρόμο. Και θα βλέπουμε πτώματα στο δρόμο. Το απαπα ανήκει στην Ανίτα Πάνια. Είχε καλεσμένο χθες το εθνικό κεφάλαιο που φέρει το όνομα, το βαρύ όνομα Κώστας Πρέκας. Έχει παλέψει Γερμανούς, νομίζω Τούρκους, δεν έχει πολεμήσει με Τούρκους, αλλά με Γερμανούς τους έχει πολεμήσει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως όλοι θυμόμαστε. Κάθε λαός έχει τα εθνικά του κεφάλαια, σε αυτά εντάσσονται του Γιώργου Παπανδρέου, σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια της εκπομπής, του Κώστα Καραμαλή. Όσο δεν μιλάει, μεγαλώνει αυτό το κεφάλαιο. Για κάνα δυο ακόμη δεν τους θυμάμαι, αλλά σίγουρα του Κώστα Πρέκα. Ο οποίος Κώστας Πρέκας είναι και εθνικό απόθεμα, ή υπόλοιπο αν ήταν λογαριασμός. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν λογαριασμοί τραπεζικοί, δεν υπάρχει και υπόλοιπο. Οπότε εθνικό απόθεμα, εθνικό κεφάλαιο. Έκανε μια περιγραφή της πολύ κρίσιμης κατάστασης αυτού του δεκαπενθημέρου που αρχίζει από σήμερα. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα και θα υποστούμε καταστροφή στον τόπο, εάν εμείς οι ίδιοι δεν αποφασίσουμε να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Και τι εννοώ? Εγώ δεν εννοώ να πάρουμε όπλα. Εννοώ να καθίσουμε. Εννοώ, όχι, δεν είμαι υπέρ αυτού. Είμαι υπέρ της συνεννόησης. Εάν δεν συνεννοηθούν οι υποτιθέμενοι πολιτικοί, θα πεινάσουμε και θα βλέπουμε πτώματα στο δρόμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρολάρει τον ελληνικό λαό. Ναι, έχουμε και τα τρολαρίσματα, τα οποία είναι πολύ της μόδας, και ένα τέτοιο μάλλον θα έχουμε σήμερα το βράδυ, να εγκαινιαστεί αυτό το κρίσιμο δεκαπενθήμερο μέχρι το Πάσχα και την Ανάσταση. Βάλτε κάτι ερωτηματικά εκεί. Δύο μεγάλες εβδομάδες, σύμφωνα πάντα με το σκηνικό που έχει στηθεί, με τους δημοσιογράφους, τους αναλυτές, τους πολιτικούς, κυβερνητικούς, Ευρωπαίους, όλο αυτό το πολύ ωραίο σύνολο, το οποίο αποφασίζει για τις τύχες μας, όλων μας. Σήμερα το βράδυ ξεκινάει, νομίζω 8 η ώρα, είναι ο Πρωθυπουργός, θα είναι και οι άλλοι αρχηγοί, θα μας ενημερώσει για το τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, να πάρουμε κι εμείς μια γεύση ως λαός που πρέπει να ξέρουμε που πάμε και ως λαός που δεν θέλει να προδοθεί. Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς ένα πράγμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Δεν θα σας προδώσουμε. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, από όποια θέση και αν τελικά βρεθούμε, ώστε σε αυτόν τον τόπο να παραμείνει ζωντανή η ελπίδα. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Avanti popolo alla riscorsa, bandiera rossa, bandiera rossa. Ελληνίδες και Έλληνες, ζωή σε λόγου μας. Avanti popolo alla riscorsa, bandiera rossa, triomferà. Εσείς θα στεκόσαστε στο πλευρό του Κυριάκου αν ήθελα να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας αύριο? Κρίσιμο το ερώτημα. Είναι ο Τάκης Χατζής στην τηλεοπτική του εκπομπή. Είχε την Ντόρα Μπακογιάννη χτες, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και αυτή εθνικό κεφάλαιο και απόθεμα και υπόλοιπο, ό,τι θέλετε. Και ρωτήθηκε για τον αδερφό της. Γιατί περνάνε, οι άντρες περνούν μαμά που έλεγε ένα τραγούδι, περνάνε μπροστά οι ηγεσίες από την Ντόρα και έχει κάτσει η Μπίλια, μάλλον ή στο γιο της ή στον αδερφό της. Πάντως από την οικογένεια κάποιος, είναι από τα ονόματα που ακούγονται, γιατί ακούγονται και άλλα ονόματα. Σε μια τέτοια Νέα Δημοκρατία ακούγονται τουλάχιστον 15 ονόματα, αλλά αυτά τα δύο παίζουν πολύ σοβαρά, οπότε ήταν λογικό να ρώταγε ο δημοσιογράφος. Γράφος την τώρα για τον Κυριάκο. Εσείς θα στεκόσαστε στο πλευρό του Κυριάκου αν ήθελα να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας αύριο? Ακούστε, σε υποθετικό σενάριο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω. Μα όχι, είναι και τόσο υποθετικό. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ ότι ο Κυριάκος είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος πραγματικά μπορεί να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες του, κατά τη γνώμη μου, ναι, μπορεί. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας. Πραγματικά μπορεί να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες του, κατά τη γνώμη μου, ναι, μπορεί. Μαλακίες. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί. Και αυτός να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ μπόρεσε ο Σαμαράς. Μπόρεσε ο Καραμαλής, ο προηγούμενος. Γιατί να μην μπορεί και ο Κυριάκος. Τόσοι και τόσοι έχουν περάσει και μπορούν ακόμη πολύ περισσότεροι. Είναι δύο αγαπημένα αδέρφια μιας αγαπημένης οικογένειας. Βλέπω ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τα βρίσκεται. Δεν έχετε τις ίδιες απόψεις με τον αδερφό σας. Έχετε πολύ διαφορετικές απόψεις. Δεν συζητάτε. Βεβαίως και συζητάμε. Ακούστε, υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Εσείς είστε η έμπειρη, η παλιά που ξέρει και τα λοιπά. Υπάρχει η οικογενειακή σχέση, η οποία είναι λαμπρή. Λατρεύω τον αδερφό μου και νομίζω το ίδιο κάνει και αυτός. Βεβαίως, αλήθεια. Είμαστε μια εξαιρετικά αγαπημένη οικογένεια. Δύο αδερφάκια είμαστε, δύο αδέλφια αγαπημένα. Κυριάκος. Με λένε μένα, ναι. Ντόρα Μπακογιάννη. Λένε μένα. Αχ, πόσο θα ήθελα να είμαστε και δυο μεγάλοι. Στα κέντρα να χορεύουμε στους άλλους στον Τζιζάλι. Αμέ. Έχει κάνει σιγάρο. Κυριάκος έχει τη δική του πολιτική ταυτότητα, τη δική του πολιτική αυτονομία. Εγώ έχω τη δική μου πολιτική αυτονομία. Ο ένας σέβεται τον άλλον, ακούει τις απόψεις του. Εγώ είμαι περήφανη για τον Κυριάκο. Πιστεύω ότι είναι ένας εξαιρετικός πολιτικός. Μόνο καλά λόγια είχε να πει και κυρίως αυτό που κρατάμε από όλες αυτές τις διηγήσεις, τις απαντήσεις, το ίδιο θα έλεγε φαντάζομαι και ο Κυριάκος, είναι ότι είναι αυτόνομοι, αυτόφωτοι, ξεκίνησαν με τις δικές τους πλάτες και προχωρούν. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένος. Και η Ντόρα έχει την αξία της, μετά από τα δικά της φτερά και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον οποιονδήποτε άλλον. Λοιπόν, έχετε την εντύπωση ότι εγώ, όποιος πιστεύει, με αδική και εν πάση περιπτώσει διαμαρτύρομαι. Όποιος πιστεύει ότι εγώ παίρνω θέσεις διότι θέλω να βοηθήσω τον Α, το Α ή το Β τα παιδιά μου, με αδική. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κουπέπε, κουπέπε. Θα δολοφονηθώ νωρίτερα. Νωρίτερα, τι ώρα δηλαδή, είναι ο Κώστας Πρέκας, ο οποίος έκανε καταγγελίες. Βέβαια, το έχει και μια εφημερίδα χτες ως πρώτο σέλιδο. Κάτι παίζει με τη δολοφονία του Κώστα Πρέκα. Χάσαμε το Σύφι, τον κροκόδιλο. Δεν έχουμε δυνατότητα, καιρό για άλλες τέτοιες πολύ σημαντικές απώλειες. Σήμερα γράφτηκε ότι κινδυνεύω. Μάλιστα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, αγαπημένη μου Ανίτα. Κινδυνεύετε να δολοφονηθείτε. Και βέβαια ναι. Και βέβαια ναι, όμως. Από ποιον, για αυτά που λέτε προφανώς. Ασφαλώς ναι. Όμως, σε βεβαιώνω, σας βεβαιώνω, όλους σας και το κοινό που μας παρακολουθεί, ότι είμαι έτοιμος. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Βεβαίως, φαντάζομαι ότι δεν το εννοείτε, το λέτε ποιητικά αυτό. Όχι, το εννοώ. Είστε έτοιμος να πεθάνετε για την Ελλάδα. Μα το είπα. Αν είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός να πεθάνουμε όλοι μαζί για την Ελλάδα, για να φέρουμε έναν καινούργιο αέρα, μια άλλη ευτυχία σε αυτόν τον τόπο. Γιατί πρέπει να πεθάνουμε για να γίνει αυτό, κύριε Πρέκα? Διότι είμαστε, δυστυχώς, συμβιβάστηκαν πολλοί. Εγώ δεν έχω συμβιβαστεί και παραμένω να είμαι μόνος μου. Όχι, το εννοώ. Είστε έτοιμος να πεθάνετε για την Ελλάδα? Μα το είπα. Και άρα θα σπάσουμε αυγά. Την ίδια ώρα που έχουμε τον Πρέκα έτοιμο να πεθάνει για την Ελλάδα, αλλά αφού πεθάνουμε όλοι μαζί, όπως δήλωσε αμέσως μετά, όσο το σκεφτόταν και εξελισσόταν η συζήτηση, δεν του καλάρεσε ή δεν είναι μόνος του, και θέλει όλους μαζί. Και στην ερώτηση γιατί όλοι μαζί για να αλλάξει κάτι, είπε κάτι άσχετο, κάτι έχουμε πάθει, έχουμε συμβιβαστεί, δεν θυμάμαι ακριβώς την απάντηση, δεν έχει καμία και κανένα απολύτως νόημα. Την ίδια ώρα λοιπόν που έχουμε απώλειες, ή μπορεί να έχουμε απώλειες νωρίτερα όπως λέει ο ίδιος, έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για τα αυγά και κυρίως να προειδοποιεί, γιατί από σήμερα αρχίζει ένα 15ήμερο που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη Μέρκελ, για τη Γερμανία, για τα συμβούλια στην Ευρώπη. Θέλω να πω δηλαδή τώρα τα πράγματα είναι, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτέλι. Και η ευρωπαϊκή ηγεσία θα αφήσει τα πείσματα και θα συνειδητοποιήσει ότι έχει ακολουθήσει λάθος στρατηγική. Και θα κάτσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, έχοντας ως δεδομένο ότι μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα εφαρμόσει την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή τη συνταγή που μας βυθίζει στο χάος. Και άρα θα σπάσουν αυγά. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί μια μεγάλη ήττα, ιστορική ήττα. Τώρα το πώς θα το εμφανίσει είναι δικό της πρόβλημα. Μπορεί να το εμφανίσει ως συμβιβασμό, ας κάνει ό,τι θέλει. Ελληνίδες και Έλληνες. Ζωή σε λόγου μας. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί μια μεγάλη ήττα, ιστορική ήττα. Έρχεται η ήττα, η μεγάλη και ιστορική ήττα βεβαίως για τη Μέρκελ. Ο Αλέξης Τσίπρας τα έχει πει προεκλογικά σε συνέντευξή του. Όπως ακούσατε, έρχονται δύσκολες στιγμές για τους Γερμανούς και για τους Ευρωπαίους. Θα τους γονατίσουμε, θα τους λιώσουμε και βάλετε όποιο άλλο ρήμα θέλετε εσείς στην συνέχεια. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, το μήνυμά του, όπως θέλει σε 54%. Ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η εξής: studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και όλο αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα θα το κολλήσουμε σε αυτό που ακολουθεί, διότι το κατεστημένο πρέπει να φάει μία γροθιά. Εγώ δεν είπα να δώσει τις τιμητικές συντάξεις, τις οποίες βεβαίως και έχει απομακρύνει, τις έχει κόψει. Να δώσει τη δυνατότητα σε αυτό το σπίτι. Σε κούρασα, μήπως. Καθόλου. Αλλά μέσα μου αρχίζω και βράζω με όλα αυτά. Βράζεις. Έλα, αγάπη μου. Έλα, δώσε. Μαζί βράδυ. Δώσε μια δυνατή. Μια δυνατή γροθιά σε αυτό το κατεστημένο, το γελίο κατεστημένο. Μέσα μου αρχίζω και βράζω με όλα αυτά. Βράζεις. Αρχίζω και βράζω με όλα αυτά. Βράζεις. Βράζεις. Εδώ Ελληνοφρένεια πάντως. Τελειώσαμε με τα βρασίματα, αλλάζουμε τελείως σελίδα. Για την ακρίβεια, κλείνουμε και την τελευταία σελίδα, ολόκληρο το βιβλίο και πάμε αλλού. Γεννήθηκε στην Αμαλιάδα το 1915. Από μικρή ηλικία εντάχθηκε στο Κουκουέ και φυλακίστηκε στην Ακροναυπλία στα χρόνια της δικτακτορίας της 4ης Αυγούστου του Μετάξα. Ο πόλεμος του 40 τον βρήκε έγκλειστο στην Ακροναυπλία, από όπου μαζί με τους 600 συγκρατούμενους του κομμουνιστές ζήτησε να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή, αλλά η μεταξιστική τότε κυβέρνηση το αρνήθηκε. Αντί αυτού, τον Απρίλιο του 1941 παραδόθηκε μαζί με τους άλλους στις γερμανικές αρχές κατοχής. Το 1943 καταφέρνει, δραπετεύει και εντάσσεται στον Ελλάς στην Πελοπόννησο. Κατά τον εμφύλιο πόλεμο που επακολούθησε, ήταν πολιτικός επίτροπος της 10ης Μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Μετά την ήττα του Δουσουέ, ήταν ένας από τους τελευταίους που εγκατέλειψαν τη χώρα τον Αύγουστο του 1949 και εγκαταστάθηκε σαν πολιτικός πρόσφυγας στις ανατολικές χώρες. Τον Ιούνιο του 1950 επέστρεψε κρυφά στην Ελλάδα με σκοπό να ανασυγκροτήσει τις οργανώσεις του παράνομου τότε Κουκουέ στην Αθήνα, που είχαν διαλυθεί από τις συλλήψεις και εκτελέσεις πολλών στελεχών του. Στις 20 Δεκεμβρίου του 50 συνελήφθη και δικάστηκε με βάση τον νόμο 509 του 47 που θεωρούσε εγκληματική οργάνωση το Κουκουέ και το είχε κηρύξει παράνομο. Επίσης κατηγορήθηκε ως κατάσκοπος της Σοβιετικής Ένωσης. Εκτελέστηκε στις 30 Μαρτίου 1952, ημέρα Κυριακή, μια μέρα που ούτε οι Γερμανοί δεν έκαναν εκτελέσεις, στις 4 και 12 το πρωί, μαζί με τους συντρόφους του Νίκο Καλούμενο, Δημήτρη Μπάτση και Ηλία Αργυριάδη. Νίκος Μπελογιάννης, ορίστε, τι έχετε να πείτε. Κύριοι δικαστές, όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους. Μαζί και εμένα. Αποδράσαμε. Και όσοι από εμάς σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας. Να τον ψυχώσει. Να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή και η ελευθεριά. Και οι κομμουνιστές ήταν η καρδιά, ήταν η ψυχή του ΕΑΜ. Το κόμμα μας δεν έχει ανάγκη να ζητήσει τίτλους πατριωτισμού από κανέναν. Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίως με τα όπλα του. Κυρίως με το αίμα του. Θυμηθείτε τους 200 που του φεκίστηκαν στην Κεσαριανή, τους 400 της Κοκκινιάς, τους 110 του Κούρνοβο, τη μαρτυρική Ηλέκτρα ή την ηρωική Σταθοπούλου, που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάγκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Ελληνίδες και Έλληνες. Ζωή σε λόγου μας. Είναι μια ευχή η οποία είναι πάντα χρήσιμη να την ακούμε από τον Βέγκο και από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί σήμερα το βράδυ, αλλά τις υπόλοιπες επόμενες ημέρες κάπου εκεί θα γυροφέρνουμε. Από κάπου θα πρέπει να κρατηθούμε. Ο Καμένος πήγε στην Αμερική, πολύ επιτυχές στο ταξίδι και μόνο για έναν λόγο. Μοίρασε το Αιγαίο. Έδωσε 30% σε αυτούς. Κρατάμε το 70% εμείς, στα λόγια βέβαια και πάντα από τον Καμένο. Οπότε είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και πολύ καλά έκανε, διότι τα λιπαρά, όπως ξέρετε, φορολογούνται και δεν είναι καλά για τον οργανισμό, αλλά για τους υδατάνθρακες ακόμη δεν έχει αποδειχθεί κάτι αρνητικό. Για ποιο λόγο, όταν ήρθε ο κύριος Ολάντ εδώ, μιλήσατε για ευρωπαϊκή ΑΟΣ και για ευρωπαϊκό ορυκτό πλούτο, για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες? Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες. Δεν είναι ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο. Οι υδατάνθρακες, τους υδρογονάνθρακες δεν θα τους δώσουμε πουθενά. Τους υδατάνθρακες όμως τους μοίρασε 70-30. Τον Αποστόλη θέλω. Ο ίδιος. Γεια σου, Αποστόλη. Είμαι η Σούλα Φαζούρα. Είμαι η τραγουδίστρια που έβγαλες προχθές. Γεια σου, Σουλάρα. Να σου πω, είπε στον ομά μου που με βρε, θέλω να σε βρω. Καλά, είσαι απίθανος, δεν παίζεις. Είσαι... Εγώ είμαι απίθανος, Σουλάρα μου, εσύ είσαι απίθανη. Σε ευχαριστώ, να σου πω. Να σου πω, το όνομα είναι αληθινό. Ναι, αληθινό. Πώς μπορώ να σε βρω, βρε, εσύ, να τα πούμε. Τι να πούμε, να μου δώσεις το νέο σου CD, ας πούμε. Ναι. Α, τι καλά. Πώς προέκυψε το. Πώς προέκυψε, σε παρακολουθούμε, Σούλα μου, πολλά χρόνια, σε παρακολουθούμε γι' αυτό. Καλά, μια κανείς και έκλεψε, δηλαδή και τώρα θα. Μην κλαις, Σούλα, μην κλαις, Σούλα. Σούλα, μην κλαις. Αυτά που λέω, θα σε σκοτώσω. Θα σε βγάλω, σκότωσέ με. Με σκότωσε γιατί με αγαπούσε. Ξέρω και άλλα τραγούδια, Σούλα, όχι μόνο δικά σου. Δώσε με ένα κινητό να σε πάρω. Τι λες, Μαρισούλα μου, την πέφτεις έτσι ομά. Έλα, βρε, θέλω να σου πω πολλά από κοντά. Μα τι να πούμε, Σούλα μου. Σούλα, από πού μου τηλεφωνείς? Το σπίτι μου. Πού μένεις? Μαρούση μένω. Μαρουσιώτησες, Σουλάρα. Έλα στο Real να με δεις. Θα έρθω, φιλάκια. Άντε, Αποστόλη μου. Θες, μωρή. Την προηγούμενη φορά ο Πολάκης ήταν καλός και τώρα δεν είναι καλός. Είναι μέρος της σάτυρας. Όπως έλεγε και ένας παλιός πόδος. Τι ήταν αυτός διαιτητής που έλεγε τη μία Κυριακή του κούτουλα καλοπαίκτη, την άλλη Κυριακή του κούτουλα όχι καλοπαίκτη. Άντε ρε. Χαζοβιόλα είσαι. Χαζοβιόλα είσαι γιατί είσαι Σιριζέα. Αντί να εκτιμήσεις μωρή, τσόκαρο Σιριζέικο, που όσο και να προσπαθείς τσόκαρο Σιριζέικο να γίνεις παπούτσι δεν γίνεσαι. Αντί να εκτιμήσεις που είμαστε αντικειμενικοί και λέμε και το καλό, λέμε και το κακό, κάθεσαι και μου λες σήμερα είναι αντικείμενο σάτυρα. Αύριο δεν είναι. Ό,τι θέλουμε είναι, μωρή. Την επόμενη φορά που θα πω κουτσούμπα, θα μου βάλετε πιπέρι στη γλώσσα ή θα μου την κόψετε τελείως? Όχι στη γλώσσα, δεν σου κάνω το χατήρι να στο βάλω στη γλώσσα το πιπέρι. Ναι. Σε παίρνω από το επίμαχο μέρος εδώ του που είχε έρθει ο Βαρουφάκη στην Νικολαίδα. Βαρουφάκη! Κατάλαβες τώρα. Όχι. Ποιο πει, στην Κρήτη, πού είσαι? Χαθείς από εδώ πέρα, από την παρέλαση. Ρε, ο Θοδωράκης είναι σαν παρατρεχάμενος, εντελώς. Ενώ τι είναι, το σαν παρατρεχάμενος πλεονασμός, Τον είχαν ρεσί στη σειρά εκεί στημένο, ούτε τα μπελάκια από κάτω, ούτε τίποτα. Είχε ο δήμαρχος, είχε. Τι τα μπελάκια να βάλουν, παιδί μου, το χορηγό του, τόσο κάρφωμα, το φουρούσε σαν μπλουζάκι από μέσα. Έλατε ρε, πώ και έτσι. Δεν τα κάνει αυτά. Δεν τα κάνει, λες, Είναι ντροπή. Πεις πράγματα. Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Το ξέρω. Τα βλέπεις εσύ από καλή σκοπιά νομίζω τα πράγματα. Ναι, είμαι σκοπός. Περνάει ο σκοπός της Ελλάδας. Λάθος, Είδε τα ψυχολογικά προβλήματα, τι προβλήματα δημιουργούν, ε. Ναι, γι' αυτό σου λέω καιρό να πα σε ένα ψυχολόγο να τα λύσω. Μπράβο, λοιπόν, επάνω στην Κηφισιά έχει κρατήσει τα δύο περιπολικά. Εγώ θα παρακαλέσω να του ανοίγουν το πρωί την Κηφισία, να κατεβαίνει κάτω Συγκρού, να του τα ανοίγουν. Να τον καλεί η Μέρκελ μια φορά το μήνα πάνω, να του βάζει το κόκκινο χαλί. Θα κάνει καμιά τρέλα, θα χάσουμε τον Άδωνη, τον Βορύδη, την Ασημακοπούλο και την κόμενά σου στην παλιά, τη Βούλτεψη. Παιδιά, θα πέστε του ότι είναι πρωθυπουργό ακόμα. Σώστε τον. Ναι. Για δώστε μου, μπορώ να βγω στον αέρα. Ελεύθερα. Πείτε μου, Αποστόλης είμαι, ο αεροβγάλτης που λέμε. Τι θέλετε από μένα τώρα για να. Εσείς πήρατε τηλέφωνο, δεν θέλω τίποτα από εσάς, μάλλον κάτι θέλετε εσείς από εμάς. Πείτε το όμως να πάει. Τίποτα, εγώ περιμένω να βγω στον αέρα. Αχ. Πείτε μου λίγο, κύριε, και θα το μεταδώσω εγώ την κατάλληλη στιγμή. Κοίταξε, το ΣΥΡΙΖΑ λέει μας πολεμάνε, λέει, και δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Λέει ποιος σας πολεμάνε, όσοι δεν είναι μαζί μας, μας πολεμάνε. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Εμείς λέει θα κάνουμε την προσπάθεια, άμα δεν πετύχουμε. Είναι φταίνε αυτοί που μας πολεμάνε. Τι γλώσσα μιλάνε αυτοί. Τη Σαμαρική, τη γνωστή. Άπτεστα Σαμαρικά, αυτά λέει κι ο άλλος. Επειδή έχουμε για πρώτη φορά αριστερά, έχω και μια ερώτηση προς την κυβέρνηση. Μετά την αρίστη παρέλαση της 25ης Μαρτίου, που παρομοία είχαμε να δούμε από τη Χούντα, θα ζήσουμε και φέτος τη γελιότητα να μεταφέρεται με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και με τη μέσα αρχηγού κράτους μια φλόγα. Ναι, γιατί είναι και πολύ οικονομικό, συμφέρει μες στην κρίση. Εντάξει, τώρα δεν είναι και το ίδιο. Τι να μπλέξεις τώρα με αναπτήρες, σπίρτα και τέτοια. Βλέπεις τι γίνεται στο αεροπλάνο. Ενώ το παίρνεις κατευθείαν έτοιμο το φωτάκι μέσα στο καντιλάκι, ασφάλεια. Δεν μπορεί να πει αναπτήρες μέσα στο αεροπλάνο, σπίρτα και τέτοια, να αρπάξει ολόκληρο να γίνει εκεί παρανάλωμα. Οπότε τι προτείνεις δηλαδή. Να πιστέψουμε όλοι. Είναι η μόνη λύση, η μόνη σωτηρία. Δεν είναι. Εδώ η Ελληνοφρένεια, Δευτέρα σήμερα, 30 Μαρτίου. Στεκόμαστε λίγο στην εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων του που έγινε σαν σήμερα το 1952. Ξημερώματα Κυριακής ήταν τότε. Τα ηχητικά που ακούμε είναι από την ταινία «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο» του Νίκου Τζίμα. Η ερμηνεία τότε, νομίζω ότι την έχετε δει αρκετή αυτή την ταινία, ήταν του Φίβου Γκικόπουλου, μετέπειτα καθηγητή φιλοσοφίας. Δεν ήταν ηθοποιός ο άνθρωπος, απλά έμοιαζε λίγο και τον χρησιμοποίησαν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο από ό,τι φάνηκε. Η δίκη του Μπελογιάννη πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, όχι μόνο βεβαίως στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Σε πολλές πόλεις της Ευρώπης έγιναν οι τότε εκδηλώσεις συμπαράστασης. Ο Νίκος Μπελογιάννης έμεινε γνωστός ως ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, από ένα κόκκινο γαρίφαλο που κρατούσε καθημερινά κατά τη διάρκεια της δίκης. Ο Πάμπλο Πικάσο εμπνεύστηκε ένα διάσημο σκίτσο, το έχουμε δει όλοι. Αυτό το σκίτσο έκανε το γύρο του κόσμου. Μέσα σε χρονικό διάστημα μιας βδομάδας η κυβέρνηση Πλαστήρα, κέντρο τότε, αυτή ήταν επάνω, λαμβάνει περίπου 250.000 τηλεγραφήματα από όλο τον κόσμο, με τα οποία πολλοί επώνυμοι και μη ζητούν τη σωτηρία του Μπελογιάννη. Ανάμεσά τους ο Σαρλ Ντεγκόλ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, και σχεδόν όλες οι προσωπικότητες της γαλλικής πολιτικής ζωής, καθώς τότε η Γαλλία έστελνε και έκανε τέτοια, καθώς και 159 βουλευτές των δύο μεγάλων κομμάτων της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης η Βρετανία έκανε τέτοια. Ο Πολ Ελιάρ, ο Ζαν Κοκτό, ο Ζαν Πολ Σάρτ, ο Ναζίμ Χικμέτ, ο Πάμπλο Πικάσο βεβαίως το είπαμε, και ο Τσάρλι Τσάπλιν είναι μερικά από τα ονόματα διανοουμένων και καλλιτεχνών που προσπαθούν να σώσουν τον Μπελογιάννη. Νίκος Μπελογιάννης, ορίστε, τι έχετε να πείτε. Κύριοι δικαστές, κατηγορούμαστε για προδότες και κατάσκοποι. Τι ηρωνία. Η απολογία του νεαρού μας συντρόφου θα μπορούσε να ήταν απολογία του καθενός από τους κατηγορουμένους. Γιατί όλοι μας λίγο πολύ έχουμε μια παρόμοια ιστορία. Όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και εμείς είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Μίλησε επί του κατηγορητηρίου και σταματήστε να παριστάνετε τους πατριώτες. Μα είμαστε πατριώτες, δεν τους παριστάνουμε. Αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Κύριε Πρόεδρε, μας υβρίζει. Υβρίζει το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών και των δικαστήριων. Δεν βρίζω κανέναν. Ηρεμήστε, κύριε. Υπόθηκε εδώ ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι προδοτικό και οι κομμουνιστές προδότες και κατάσκοποι. Νομίζω ότι ο πατριωτισμός ενός κόμματος κρίνεται από τις θυσίες και τους αγώνες του για τη λευτεριά και την ακεραιότητα της πατρίδας του. Κύριε Πρόεδρε, ο κατηγορούμενος παρεμβαίνει τον νόμο 509. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι παράνομο και ως εκ τούτου απαγορεύεται να το διαφημίζει. Μιλώ πάνω σε ό,τι κατηγορούμε. Κατηγορούμε με λόγια και απαντώ με έργα. Ότι το κόμμα μου είναι κόμμα πατριωτικό. Τον ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια. Αυτά περήφανος στιτός. Αχούν αυτοί γαμπρός ο Μπελογιάννης, ζήμαι στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Τις λεύτερες στροφές. Ελληνίδες και Έλληνες. Ζωή σε λόγου μας. Λέμε και εμείς αλήθειες, αλλά βεβαίως τις περισσότερες αλήθειες τις λέει ο Κώστας Πρέκας. Είχε καιρό να σπάσει τη σιωπή του, την ξανάσπασε με πολύ μεγάλη επιτυχία και μάθαμε πράγματα που τα ψυχανεμιζόμασταν, αλλά είναι αλλιώς όταν στα λέει κάποιος τεκμηριωμένα και με αποδείξεις. Κάποτε ήρθε ένας εισαγγελέας στο θέατρο Παπάγου όταν είπα κάτι σχετικό με τους πύργους. Τους διδυμούς. Ναι. Γνώριζα, ξεκάθαρα γνώριζα ότι αυτό δεν προήλθε από έναν τρελό. Όχι, Ασφαλώς όχι. Τι έπαιζε εκεί. Τι έπαιξε. Οι ίδιοι Αμερικανοί τα ρίξαν όλα αυτά. Εγώ τα ρίξα ή εσύ. Και ήρθε λοιπόν η εισαγγελέας να μου πει αν έχω ιδιαίτερη πληροφόρηση. Είναι γεγονός αναφισβήτητο ότι έχω μια άλλη πληροφόρηση. Είναι κάτι άλλο. Απλά έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Είναι γεγονός, αυτό κρατάμε από όλα αυτά, όχι το σενάριο, σιγά τώρα ή την κατάθεση ότι οι δίδυμοι πύργοι, τους δίδυμους πύργους τους έριξαν οι Αμερικανοί, κρατάμε ότι είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι έχει ιδιαίτερη πληροφόρηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί λέει για πράγματα πολύ σημαντικά ο ίδιος, τοποθετείται για ό,τι απασχολεί τον ελληνικό λαό, οπότε να του έχουμε τη σχετική εμπιστοσύνη. Αφού μας είπε για τους δίδυμους πύργους, ήταν μια απορία, πήγε και ο εισαγγελέας, δεν μάθαμε τι έγινε μετά. Δηλαδή πήγε ο ίδιος ο εισαγγελέας στο θέατρο να ρωτήσει. Συνήθως καλεί ο εισαγγελέας τους ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερα, πώς το είπε, αποδείξεις αναμφισβήτητες. Αμέσως μετά, μόλις το είπε αυτό και ξέρουμε ότι λέει πάντα την αλήθεια, τοποθετήθηκε και για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης θεωρώ ότι είναι μια γελοιότητα. Θεωρώ, αυτό που λέτε. Εγώ τα λέω αυτά και μπορεί να μου κάνει μήνυση ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος θεωρώ ότι είναι πράκτορας του Σόρος. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι η πιο γελία περίπτωση που έχει περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο και που θα έπρεπε να ξέρει ότι τα οικονομικά που έχουν δεσμεύσει τον ελληνικό λαό δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε 24 ώρες. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Όμως επιμένει να παίζει το δικό του παιχνίδι. Επιμένει σιγά σιγά να έρθει ο ελληνικός λαός σε τέτοια τραγική κατάσταση που να μην αναπνέει για να μπορέσει να πετάξει τα ψίχουλα. Δεν θα συμβεί αυτό κύριε Βαρουφάκη, αν και ξέρω ιδιαιτέρως ότι σε λίγο καιρό δεν θα είστε στην Ελλάδα. Θα είστε στο γραφείο του κυρίου Σόρος. Να και η άλλη ιδιαίτερη πληροφόρηση. Όπως είδατε, δεν είναι μηνύσιμο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, και να θέλει ο Βαρουφάκης να του κάνει κάτι δεν μπορεί, γιατί δεν λέει Βαρουφάκης, λέει Γαρουφάκης. Με γάμα μπροστά. Οπότε είναι μια τεχνική που την εφαρμόζουν οι άνθρωποι του δημοσίου λόγου. Εφίαστατη τεχνική. Όταν έρθει ο εισαγγελέας θα πει δεν εννοούσα τον Βαρουφάκη, εννοούσα τον Γαρουφάκη. Και έτσι τελειώνουν όλα αυτά. Οπότε, ό,τι ακούσατε ισχύει για έναν Γιάννη, με έναν ή πάντα, Γαρουφάκη και όχι Βαρουφάκη. Ναι. Μετά τη δουλειά τι κάνεις. Σταμάτα κόλακα, τι θες, τι έχεις στο μυαλό σου. Πάμε για ένα Brussel Group που έχω κανονίσει. Αμέ, χα. Πετάω τη σκούφια μου και τώρα, τι μετά τη δουλειά, πού είσαι. Στο πλεζίρι, με σε περιμένω, στο τραπέζι που θα πει δεξιά. Πλεζίρ, έρχομαι. Στο πλεζίρ, έλα φιλιά. Παρήγγειλε μου ένα ντάκυρι φράουλα και είμαι εκεί σε δύο λεπτά. Με μανολάδα φράουλα όμως, Με μανολάδα και μαχαιριά μέσα. Ναι. Χαίρετε. Γεια. Κύριος Κορδάς. Ναι, ναι, ο Μέρη. Ταφυρούπουλος εδώ, είμαι ο χειρούργος, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματέα μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Έλα γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς γιατρέ, δεν σε ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτηση, είναι σταμάτα, το θα κατουριθώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το τσίσι. Γιατρέ. Ωραία, πέφτει μου τώρα πάλι. Τώρα σε ακούω. Κατουριέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται. Εξέταση PSI. Τι PSI. PSI. Εξέταση αίματος έχετε κάνει. Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά. Ναι, ναι. Άλλα νομίζαμε. Το άλλο. Τα λέει ο Βαρουφάκης για αίμα μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα. Σας παρακαλώ τώρα, ακούστε με λίγο. Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια βέβαια, να πω την αλήθεια. Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω. Είμαι θείος με μία αδερφή, ναι. Ωραία. Είμαι ο θείος της αδερφής του Γιώργου. Μάλιστα. Όχι της αδερφής του Γιώργου, ο Γιώργος είναι ο αδερφή. Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση. Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως να κάνει συσχώρηση εσύ μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τις αμυγδαλές. Μα είναι η μέθοδος, η... πώς να σου το πω έτσι απλά, είναι η πιο καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας. Άμα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι, όχι τίποτα περίεργα. Ακούστε με λίγο, τώρα μοιρονεύεστε. Γιατρέ μου, όχι. Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέα μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσείς μου τι μου λέτε. Δεν σας καταλαβαίνω τι μου λέτε. Γιατρέ, μην τσατίσαι. Θα μου βάλεις ολόκληρο πράγμα και τσατίσαι κιόλα μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι. Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη. Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie. Μια κολονοσκόπηση θα σας κάνω, δεν θα πονέσετε. Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτά. Δεν φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα μπούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram. Θα βγει από τα πλευράκια σας μια ανασούλα θα πάρετε. Από τα πλευρά μου θα βγει, τι πράγμα, τι εργαλείο βάζεις γιατρέ μέσα. Σφυροδρέπανο θα μου βάλεις, το δρεπάνι θα βάλεις μέσα και τι πάει, τι δουλειά από τα πλευρά. Δεν πάει ευθεία, πάει λοξά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστής. Σας παρακαλώ κύριε, τι πράγμα. Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με καθηγητή, δεν μιλάτε με όποιον όποιον. Α, προς τη μην νόμιζα μιλάμε όποιον όποιον. Να έρθετε να σας κάνω μια κλωνοσκόπηση για να γλιτώσετε. Η κλωνοσκόπηση έχει σχέση με την κλωνοποίηση. Εγώ γιατί το ξέρω κολονοσκόπηση. Γιατρέ, είσαι σκιτζής. Σας παρακαλώ. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα από αυτούς που έχει φέρει ο Άδωνης στο Υπουργείο όταν ήταν υπουργός. Αυτούς τους ψεύτικους. Την ώρα που θα σας βάζω το δάχτυλό μου. Ποια ώρα, γιατρέ, ώρα θα μου το βάζεις το δάχτυλό σου. Μα πώς θα σας πιάσω τον προστάτη. Δεν είναι στιγμιαίο, είναι ώρα. Αν είναι ομοιοπαθής ο προστάτης, δεν θα έχουμε κανένα απολύτως. Είναι ολόκληρη ώρα. Κλείστε ένα ραντεβού για τώρα, έχω μια σύσκεψη. Κλείστε ένα ραντεβού με τη γραμματέα μου. Κλείνω τώρα. Γεια. Ωραία, γεια. Κομούνια, ρε κομούνια, μια ζωή πεμπτοφαλαγγίτες και χαφιέδες ήσασταν, μια ζωή. Τιμή μας και καμάρι μας. Το ξέρω, έτσι είναι οι χαφιέδες, οι πράκτορες και οι ξενόδουλοι άνθρωποι σαν εσάς, να πούμε. Εκτελείτε διατεταγμένη υπηρεσία παλιοκουμούνια. Ντολμαδάκης βάνει γίγαντες. Είστε το μεγαλύτερο στήριγμα του συστήματος. Ντολμαδάκης βάνει γίγαντες. Άντε γα... Σου δίνω περιθώριο να διαλέξεις την κονσέρβα. Μια ζωή πράκτορες. Μίλα. Πες τώρα, δεν θέλω να παίρνω πρωτοβουλίες αυτά. Το δικό σου λαρίκι θα φαγωθεί. Άντε να χαθείτε παλιοκουμούνια. Θες να είναι συνοδευτικό με γίγαντες που ταιριάζει κιόλας, δεν λέω. Άντε γα***σου μεσημεριάτικα. Με ντολμά, γιαλαντζή είναι. Είναι χωρίς κυμά. Ο ένας εκτελούσε τον άλλον στο κόμμα σας για καφιεδισμό. Καφιέδες πράκτορες. Τιμή μας και καμάρι μας. Στα κενά τρώγαμε και ένα λαρίκι δικό σας. Άισιχτήρα από το χάμα. Νομίζω ότι ο Πάνος κάνει καλές κινήσεις. Υιοθετείτε αυτές. Δηλαδή πάτε γραμμή για ΣΥΡΙΖΑ σας βλέπω. Αφού λέτε ότι ο κύριος Καμένος κάνει καλές κινήσεις, υιοθετείτε την παρουσία του. Αν για το καλό της χώρας μας, για το καλό του ελληνικού λαού και των παιδιών μας, πρέπει να γίνουμε αριστεροί. Εγώ πρώτος θα γίνω αριστερός. Δηλαδή, αν σηκώσει το τηλέφωνο ο Τσίπρας και πει. Ένα λεπτό. Αν σηκώσει το τηλέφωνο ο Τσίπρας και πει Παναγιώτη, σε θέλω και σένα συστρατεύσιμο. Με Καμένο, με Νικολόπουλο, με κλπ. Κλπ. Ο Ψωμιάδης θα πει ναι, Αλέξη, έρχομαι. Ευθεία απάντηση θέλω. Αν δεν ήταν θέλω... στο χέρι του κυρίου. Αν ήταν στο χέρι του κυρίου Τσίπρα, θα το είχε κάνει γιατί ήδη. Γιατί ποιος τον εμποδίζει. Ποιος τον εμποδίζει, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι γατώνει στην επικοινωνία και ξέρει ότι με τον Ψωμιάδη θα πάρει 2-3 μονάδες επάνω. Αλλά έχουμε και τις συνιστόζες. Έχουμε πίσω δυνάμεις εσωτερικές του ΣΥΡΙΖΑ. Που πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα του δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυτό ήταν το καλύτερο. Ο Ψωμιάδης εμφανίστηκε κι αυτός, άλλο ένα εθνικό κεφάλαιο που σπάει τη σιωπή του ευτυχώς. Από ό,τι λένε μάλλον θα κάνει και κόμμα, οπότε θα το λουστούμε όλοι μαζί και αυτό, γιατί όχι. Ακούσατε εδώ, το θέμα είναι οι συνιστώσεις. Εμποδίζουν την εγγραφή, είσοδο, εισχώρηση του Παναγιώτη Ψωμιάδη στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από ό,τι λένε τα σενάρια τα πολύ τραβηγμένα, αποχωρούν οι συνιστώσεις εντός λίγων μηνών, μαζί με τα αριστερά ό,τι υπάρχει εκεί. Οπότε θα λυθούν και τα προβλήματα και θα πάει κατευθείαν. Τα μηνύματα που έχετε στείλει, με αφορμή πάντα όταν κάνουμε τέτοια ιστορικά λίγο αφιερωματάκια μικρά, είναι πάρα πολλά. Δεν θα μπορώ να τα διαβάσω. Θα τελειώσουμε σε 5-6 ώρες και οι συζητήσεις που προκαλούν επίσης τεράστιες. Θα μείνουμε μόνο στο γεγονός, στην επέτειο, στην αφορμή και ό,τι συνέστημα κυρίως μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του τόσο ανυστερόβουλα όπως τη δίνουν χιλιάδες κομμουνιστές? Οι θυσίες τους μόνο με εκείνες των πρώτων χριστιανών μπορούν να συγκριθούν. Και οι χριστιανοί είχαν την ελπίδα πως θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ οι κομμουνιστές θυσιάζονται για ένα καλύτερο αύριο που δεν θα χαρούν οι ίδιοι. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του για μια τόσο μεγάλη υπόθεση? Επαναλαμβάνεται μονότονα ότι είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Όχι κύριοι, είμαστε Έλληνες που αγωνιζόμαστε χωρίς να γνωρίσουμε ύπνο, χωρίς να γνωρίσουμε ξεκούραση, για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Στις όλους τους καιρούς, σ' όλους τους τόπους, σοσιαλιστικό. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει μες στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι λεύτερες στροφές. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι τα είδαμε τα πράγματα σήμερα, Δευτέρα, 30 του μήνα, με τις αναφορές τις ιστορικές, αλλά και όχι μόνο, με τους γιατρούς και όλα τα υπόλοιπα. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Στις 10 παρα 10 είναι η αρχική ώρα έναρξης, αλλά λόγω Βουλής και όλων των υπολείπων, κάπου εκεί θα σκάσουμε μύτη και εμείς, μεταξύ ρήξης και λήξης. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι το ομόηχο. Ακολουθεί Μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Τι θα γίνει με σένα, μόνο στείλω κάτω, σηκώνεις. Ζηλεύουμε. Να ζηλεύω, τι να κάνω. Επειδή βλέπω μεγάλη έκπληξη για τη δικαιοσύνη και επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχω βαρεθεί να τη βλέπω, σου λέω ότι το πιο χαρακτηριστικό που έχω ακούσει και το πιο εύστοχο είναι το εξής. Ότι η δικαιοσύνη είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Είναι δολοφονική για τους αδύναμους και τις πλάκες για τους ισχυρούς. Ναι. Γεια σου, Μωρίκια Νάνη. Γεια σου, Νάνη. Νάνη από τον Νάνη του παιδιού να κάνει, ε. Ναι, ναι. Γιατί γελάω, γιατί περιμένω να σε πιάσω. Άκουσα την τώρα που έλεγε ότι βγαίνει από τα ρούχα της και το βρώμικο μυαλό μου αυτό. Αχ, το έκανε εικόνα. Άκου, άκου. Χαμήλωσε τα φώτα μουσική 9,5 εβδομάδες. Εγώ αραχτώ στον καναπέ, τώρα να σιγοκδίνεται και στο καπάκι σκάει και λουκά, μαλάκα. Είσαι αρρωστάκι, μεγάλο κι εσύ, ε. Καλά είμαι εγώ, με λένε και ανώμαλο, εντάξει. Ένα τον ανώμαλο που έχω πλέξει, ναι, ναι, πες το μας κι αυτό ότι εγώ σε χάλασα. Άι, παράτα μας. Ε, αφού είσαι ναρκωτικό πρέπει, ναι. Ότι είμαι, είμαι. Παράνομο. Ξέρει γιατί πήρα. Γιατί? Ακούγα την εκπομπή η κονσέρβα της 25ης και άκουσα αυτό το φίλο που σου λέει ότι γλίτωσε 500 ευρώ. Θέλω να το πληροφορήσω ότι δεν τα γλίτωσε. Απλά δεν τα πήραν ακόμα. Και για το άλλο που έλεγε ότι επί Πασόκ δούλευε και κονόμαγε και αυτά. Πες του γιατί ρε, τότε το κάθε παιδί σου είναι χρεωμένο 35 χιλιάρικα αφού κονόμαγε. Ναι. Χρεσί, αυτός ο Βαρουφάκης ξεκίνησε καβάλα στη μηχανή. Μετά τον έδειχνε να περπατάει να πηγαίνει στο Υπουργείο. Μετά έβγαλε φωτογραφία στην Αίγινα να βλέπει απέναντι τη θάλασσα. Και μετά στο Παριμάτ να δείχνει τις τσιπούρες και την Ακρόπολη. Ξέρεις σε ποιον κάνει πλάκα, έτσι. Σε ποιον? Στο Σόιμπλε. Του λέει όσα λεφτά και να έχεις φιλαράκο, αυτά που κάνω εγώ δεν πρόκειται να τα κάνεις. Είναι το DNA το ελληνικό της μαγιάς. Εγώ γαμάω και δέρνω έτσι. Με κλανιές βάφω αυγά, έτσι τσαπουκά. Λοιπόν, πάω σε σούπερ μάρκετ, οδηγός ταξί είμαι. Τώρα και δύο μήνες παίρνω γιαουρτάκι που κοντεύει να λήξει. Το κρατάω άλλες 10 μέρες μετά που έχει λήξει και το έχω κοντά μου εδώ δίπλα. Ξέρεις για ποιον το έχω? Παραπόδα, τι το έχεις? Για τον Άδωνη Σπυρίδωνα. Χαλασμένο γιαούρτι θα το πετάξεις? Όχι ρε παιδί μου, πέτα να φρέσω κάτι. Ναι, θα το πάρεις τριφογυριστό. Και θα δω πως έχει και με κερασάκι να κάτσει στη μύτη εδώ που είναι τεράστια. Μου πεις περάσαν οι αποκρίσεις, αλλά δεν πειράζει, αυτό μια ζωή αποκρίσεις είναι. Ναι. Επιτρέπετε το βρίσιμο? Ελεύθερα, μεταξύ μας. Που είναι αυτός ο Ταταρομογκόνος, ο παλιωμαλάκας, ο Άντωνης, του κερατά, ο αρχιφασίστας. Ντροπή ρε παιδί μου, νόμιζα θα βρεις εμένα να βρεις. Όχι, όχι, στον σ' αγαπάω, αλλά να σου πω. Και εγώ σ' αγαπώ, τη γυναίκα σου την αγαπάς, δεν τη βρίζεις, την καρκιόλα, τη βρίζεις, τι πάει να πει. Τη βρίζω, αλλά να σου πω κάτι άλλο, αυτός ο Άντωνης τώρα, δηλαδή ρε φίλε, δηλαδή ξαπλήσε όλο το ρεπερτόριο απάνω του, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα άνθρωπο. Ρε να λέει ότι η τέτοια παρέλαση δεν έγινε ούτε μόνο την 21η Απριλίου, λέει, έγινε τέτοια παρέλαση. Ρε μαλάκα αρχιφασίστα, ξεχνά τις καταβολές, εσύ τις ξεχνάς. Περίμενε ρε παιδάκι μου, τι κακό είπε ο Άδωνης. Όντως τόσο καλή παρέλαση έγινε τελευταία φορά 21η Απρίλη. Ναι. Μέχρι τότε δεν καταφέρανε να κάνουν μια παρέλαση προκοπής, ούτε Πασόκι ούτε δεξί. Την έκανε αριστερά, ο Καμένος τέλος πάντων, το νέο δεκανίκι. Ήθελα απλά να πω ότι βρήκα τη λογική γιατί ο Παπαδάκης μαζί με τον Άδωνη δεν πιαστήκανε στα χέρια. Γιατί ο Παπαδάκης ξέρουμε πως δράσει σε ανάλογες καταστάσεις. Όχι, εγώ νομίζω ότι επειδή έλειπε ο Πάκης από το τραπέζι που την προηγούμενη φορά ήταν καταλυτική η παρουσία του με Δούρου, Κανέλη και Κασιδιάρη, ναι, κολώσανε οι μάγκες να πλακωθούν στα χέρια γιατί ο Πάκης δεν ήταν εκεί να τους χωρίσει. Με το βλέμμα του. Αυτό νομίζω. Το αφοπλιστικό βλέμμα του. Αν αφαιρέσουμε τον Ι από το Γιάννη, το ένα, ξέρεις τι θα γίνει, Γιάς Μπαρούφ. Και το ένα θα αφαιρέσουμε, αφαιρέσαμε ένα άλλο και άλλο. Νομίζω θα το αφαιρέσουμε, δεν πάει καθόλου καλά ο Γιάννης. Ο Γιάννης δεν πάει καθόλου καλά και θα φάνε πολύ ξύλο αυτοί, γιατί από τους άλλους δεν περιμέναμε τίποτα. Πώς δεν περιμέναμε τίποτα, όταν τους βγάζαμε δεν περιμέναμε. Κάτι περίμενες, δεν μπορεί, κάποιος κάτι περίμενε. Τίποτα, εγώ προσωπικώς τίποτα. Ναι, και περίμενες από αυτούς, τι να σου πω καημένο μου και τώρα εσύ. Από αυτούς περίμενα κάτι καλύτερο. Γι' αυτό ναι. Όχι εγώ. Ο λαός περίμενε πολλά. Είναι αυτό που πρέπει να εκτιμήσουμε που είπε ο Μητρόπουλος, ότι κοροϊδεύσαν το λαό λιγότερο από τους άλλους. Προεκλογικά, κάτι τέτοιο είπε. Συμφωνώ κι εγώ ότι μας κοροϊδεύσαν λιγότερο. Να τα εκτιμάμε όλα. Αλλά οι ελπίδες εμάς, έστω και με αυτό το λίγο, είχαν δυναμώσει και είχαν φαντασιωθεί.